Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Bønder, fiskere, akademikere og andre tapere, god dagen og velkommen til Grenseløst her på, ja, det fikk du sikkert med det, Radio Nova. Her vi I dag skal snakke om noe du mest sannsynligvis vil få problemer med å forstå, nemlig hersketeknikk. Men jeg håper du blir med, mest sannsynligvis så har du en mulighet for å lære noe for en gangs skyld. Spørsmålet heller om det vil ha noe nytte for deg, men det jo ikke mitt problem. For dere som kan ha noe utbytte av dette temaet, så ikke regn med at du blir ekspert på det med det første, for det nemlig min gjest. Velkommen hit til oss, professor I sosialpsykologi, Berit Aas. Ja, takk. Hvordan oppstod hersketeknikk? Ja, det I grunnen en nok så lang historie, men... Hvis du tar den litt kort da. Jeg skal ta den så kort jeg kan. Men da jeg begynte å undervise på universitetet her, så hadde jeg jo en utdannelse fra USA. Og det som var veldig rart I psykologien var at det var så veldig mange mannlige psykologforskere, og så hørte jeg ingenting om veldig sentrale kvinnelige forskere og professorer. Så tenkte jeg, så rart det Men det ble I grunn ikke aktualisert før jeg ble politiker. Og jeg kom inn I politikken nesten ved en tilfeldighet, men jeg var da en 30 år, og jeg fikk veldig mye stemmer. Jeg var I et... I et lag av Arbeiderpartiet den gangen, og satt da oppe sammen med tre andre menn, og ledet da lokallaget. Og så oppdaget jeg det at når kvinnene sa noe, så ble det ikke ført I protokollen, og så hvis du kom ut etterpå, så husket ikke de tre andre lederne hva damen hadde sagt. Og ikke nok med det, men det var veldig vanskelig for damene å få ordet også, og så ble de så nedslått. Og til slutt så, jeg var veldig begeistret, jeg tenkte det ikke går politikk I, det går umulig. Så jeg satte frem masse forslag og hadde gruppegreier og sånn I Arbeiderpartiet. Men så oppdaget jeg altså at det var veldig vanskelig å få gjennomslag. Og til slutt så var det sånn et par ganger at jeg kom med forslag. Og så var det, du så på forsamlingen. Så var det så satt de der og gne seg I øya og leste litt avis, og de snakket litt med sidemannen og tok opp kalenderen og sånn. Så de hørte ikke på meg. Så tenkte jeg at verdens rike var det, for jeg var da, jeg underviste I metode, og også I observasjonsmetoder. Og da hadde jeg alltid sagt at for å skjønne hva det som skjer, så må du I grunn ha et øye på absolutt alt som skjer I dette rommet. Og her satt jeg og så på den gruppa, men jeg satt jo ikke og så på sidemannen min. Og etter hvert som jeg da tenkte, her det noe jeg ikke ser, så dro jeg stolen tilbake, og så viste det seg at sidemannen på høyre side, når jeg begynte å snakke, så visket han med sin sidemann. Når jeg begynte å snakke, så tok han opp en avis og leste en avis. Når jeg begynte å snakke, så reiste han seg og gikk opp og kjøpte brus. Når jeg begynte å snakke, så stønnet han og hostet han og ristet på huet og klødde seg I hodebunnen og alt mulig sånt. Altså en rekke forskjellige sånne kroppsytringer. Og han hadde et veldig sånt gummiansikt, så egentlig skulle dette gått på TV, for da kunne jeg vist hvordan han liksom plutselig trut munnen og himla med øya og rynka nesa og alt det der. Og så tenkte jeg, du verdens rike, det klart at de hører ikke på det jeg sier når de ser alle de der merkelige tingene han gjør. Og han hadde også ganske stor makt, han var akademiker og så videre. Så jeg begynte å observere den. Observerte han I 4 måneder, og så gikk jeg hjem foran speilet, og så trenet jeg inn akkurat de samme mimikken og alt det som han gjorde, det trenet jeg inn med litt sånn feministisk, eller hva skal jeg si, kvinnelig sånn, aha, sånn rist på hodet og himmelen og sånn, og så sendte jeg ut et forslag skriftlig, og det var langt. For jeg visste det at han kom til å gå imot på alle måter, for vi konkurrerte om posisjoner. Og ganske riktig. Altså han begynte å gå imot det, og jeg begynte å himle med øya, jeg begynte å lese I bok, og jeg begynte å smile overlegen til ham og sånn. Og for første gang så vant jeg. Da var det at den som hadde mest makt I den forsamlingen reiste seg og sa, jeg skjønner ikke det, noe her, det her, her Hans Hansen, sa han, for det, at det jo vanligvis du som har rett, men I dag så synes jeg Berit også har rett. Da tenkte jeg, nå begynner vi å forstå hvor sterkt kroppsspråket Så hersketeknikk, det handler ikke om det man sier, men om kroppsspråket rett og slett? Begge deler. Okay. Begge deler. Men kroppsspråket så sterkt, at om du sier noe, og kroppsspråket sier noe annet, så det kroppsspråket som faktisk går igjennom. Altså om du sier, åh, så søt du Berit Aas, og så klapper du meg på hodet, ikke sant? Og da, så, ja, men det kan jo være sant, det. Ja, det kan være sant, men vitsen akkurat med hvilket motiv den som sender det har sendt det. Og hvis han da mener å si at, hei babe, det du sier, det ikke noe vits I å høre på. Og han med sitt kroppsspråk rett og slett klapper meg på hodet og, eller på kinnet eller sånne ting, så det det som sitter sterkest fast. Og dermed begynte jeg å tenke på, det merkelige at vi har et veldig dårlig språk for å beskrive kroppsspråket. Men vi opplever gang på gang, og jeg opplevde da I den tiden, at kvinner som var I politikken, de følte seg så veldig uvel. De visste ikke riktig hva det var, men de sa det at de hører jo ikke på meg. De bryr seg ikke om hva jeg sier. Og så begynte jeg da å skjønne at jeg måtte gi kroppsspråket litt forskjellige ord. Og da samlet jeg veldig mange beskrivelser av hvordan du rett og slett kan ydmyke et annet menneske. Og det det 100 ord på, altså. Du uhøflig, og du herser med, og alt det der. Men hvordan skulle du da, det første hvis du begynner å lage en teori, at du lager kategorier. Sånn at jeg fant ut at jeg kunne putte veldig mange av de tingene som vi har språk for, inne I de kategoriene når det gjaldt kroppsspråk, usynliggjøring. Det jo fem former du har funnet. Ja, akkurat, jeg bruker fem. Mm. Og da kan jeg godt fortelle hvorfor jeg bruker fem også. Ja. Det fordi at det et språk. Og når jeg da sa det til damene i denne forsamlingen, så sa jeg, hvis du ser at noen blir usynliggjort, eller at du blir usynliggjort, så løfter du opp tommelfingeren. Og da det at alle de andre damene, hvis de ser det samme, så løfter de opp tommelfingeren også. Hersketeknikk nummer én. Og hvis du da ser at noen blir latterliggjort, og det mange ting som går inn under latterliggjøring, så tar du de to fingrene der, og viser... Nesten sånn motsatt piste. Ja, sånn vi for det hersketeknikk nummer to. Og hvis vi skjønner at disse gutta har snakket sammen på do, og at de fullt berett og kan denne saken til fulle, så viser du tre fingrer. Så vi laget et fingerspråk hvor kvinnene da rett og slett kunne snakke med hverandre om hva de så. Og her kommer psykologien inn, og den er veldig lett å forstå. Situasjonen den, at hvis du har å gjøre med holdninger, og her kan du tenke deg at en overordnet gruppe har en holdning overfor en underordnet gruppe. Og der kan jeg like godt si noe at hersketeknikker noe som brukes av en gruppe som I årevis, kanskje I hundrevis av år, har hatt en overordnet stilling overfor en annen gruppe. Både altså, religiøst, økonomisk, juridisk, politisk. Og det ganske felles over hele verden at menn har hatt det. Overfor kvinner. Men hvis det sånn, så det at de har utviklet noen holdninger til at du mindre verdt, og det du sier ikke noe vits å bry seg om. Men damene har jo også lært det. Men de har lært det på en veldig rar måte, fordi at det nesten ikke noe som skjer så ofte som at gutta I klasserommet sier, «Å, hold kjeften på deg, dumma!» «Og du dumma!» Og du dumma, høne, tispe, idiot. Nei, men der bare tull. Nei, nå det dumma, dumma, dumma. Og vitsen at veldig mange kvinner sier, å Gud, det jeg har sagt det må være dumt. Det derfor de ikke hører på meg. Skjønner du? Mm. De har internalisert, de har rett og slett akseptert denne underordnede situasjonen, og at de ikke logiske, og ikke objektive, og ikke alt det her. Men det ikke I bunn og grunn snakk om kvinnediskriminering? Ja, men det det her, det sånn, det det samme du gjør det, og hvite gjør det overfor svarte. Akkurat. Altså der, og jo, du kan kalle det kvinnediskriminering, men du ser jo, det nytter jo ikke å få, bli kvittet. Så vitsen jeg har vært opptatt hvordan de oppfatter det som blir diskriminert mot. Og du, det klart i 70-årene og sånn, så organiserte vi oss for lik lønn og hva det måtte være. Men det du opplever i en sånne situasjoner, du opplever det at de forteller deg at du en idiot. Og da sier jeg, hør her, hvordan karakter hadde du på skolen da? Jo, jeg hadde beste karakter. Ja, men da kan du ikke være dum da. Det betyr at det noen som gjør deg dum, akkurat her som du sitter nå. Men det handler litt om kontroll det da. Ja, vitsen hvis du da skjønner det, så gjør du det som ofte menn gjør, og det har vi masse forskning på, at når det skjer noe gærent, så sier menn, å, det noe som skjer der ute. Det noen som gjør det med meg. Men det som karakteristisk for kvinner, hvis de sier, å, jeg må ha gjort noe galt, det må være noe i veien med meg. Så jeg prøver først å bli kvitt den følelsen at det noe i veien med deg. Det ikke noe i veien med deg, men det noen som bruker en hersketeknikk på deg. Og det som da skjer terapeutisk. Det litt vanskelig. Men det nemlig sånn at når du har en holdning, så har du holdning både til din overordnede og til deg selv. Og du har holdninger til deg selv, og det både emosjoner og kunnskap og aktivitet. Du har nevnt tre forskjellige, ja. Det jo fem, det ikke det du hadde. Jo, jo. Ta de to siste ja, der. Ja, det kan jeg ta. Den nest siste, den ikke min for øvrig, det en amerikansk sosiolog som heter Robert Merton. Den heter Damn if you do and damn if you don't. Og på norsk så betyr det, det det samme om du gjør det eller ikke gjør det, du blir straffet og ikke som. Mm. Og det helt tydelig at det nytter ikke hva du gjør. Allting belaget med straff, og det har å gjøre med at du har to forskjellige straffesystemer, et overfor kvinner og et overfor menn. Og kvinner blir da, for eksempel, du kan tenke deg hvis du har en veldig sterk kvinne som kommer i TV, og som slår i bordet og som sier, den der sånn og sånn og sånn. Ja, Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch. Ja, kjeftesmella kalte det henne. Men hvis du da har en Yngve Haagensen, som oppfører seg på samme måte, så han mandig, han fra arbeiderklassen, han greier å få ting igjennom, han bryr seg ikke om motstand. Mm. Men hvis det en dame, så du kjeftesmelle og ufyselig og uspiselig og høflig. Og den siste, det rett og slett påføring av skyld og skam. Og det kanskje den verste, for den veldig religiøst forankret. Så i vår religiøse krets, så det at kvinner har skyldfølelse. Og det ikke bare det eple som vi beit i den gangen, eller, men det rett og slett kvinner har skyld. Og i den muslimske verden så kvinner skam. Så dette med skyld og skam, du vil altså finne ut for eksempel på krisesenterne hvor kvinner har blitt banket opp av blå og grønne og kjevebrudd og litt av hvert, så føler de veldig skyldfølelse. Og de har veldig lett for å si til seg selv, hva det jeg har gjort for noe galt som skal oppleve dette her? Skjønner du? Men da har du nevnt fem ja, forskjellige... Ja, det usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon. Du får ikke vite hvordan tingene virkelig Ja. Samme hva du gjør, så skal vi sørge for at det straff for det. Og vi skal påføre deg enten skyld eller skam, eller begge deler. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova FM 99,3. Jeg leste et sted at du har sagt at hersketeknikk er ikke språkbruk, men i hovedsak en kroppsspråksteori, og det at det på en måte har i dine øyne skridt litt ut, alt har blitt på en måte hersketeknikk. For det en ting jeg lurer på, kan ikke hersketeknikk på en måte være mellom kvinne og kvinne, mann og mann også, altså uavhengig av kjønn? Vitsen at det gjort masse forskning på hvordan man forholder seg fordomsfullt overfor hverandre. Og det menn overfor menn, og kvinner overfor kvinner, og svarte overfor hvite, og kanskje til og med hvite overfor svarte, og kapitaleierne overfor... Det enormt med undersøkelser av hva det som skjer på det ytre plan, på adferden, altså diskrimineringsmessig, hvis den ene gruppen har negative holdninger overfor den andre. Ja, for det du snakker, det jo kroppsspråk. Det är uansett kroppsspråk. Ja, men det är inte alltid kroppsspråk. För exempel, det är inte så väldigt lätt för en dam att klype chefen sin i rumpa. Skjønner du? Det är en räcke sånne, eller att överse sin överordnade när han snackar till dig. Då blir du sagt upp. Alltså, detta är helt forskjellig, och nu ska jag bara ta några exempel. Jag har bara studerat i 20 år hur män i alla kulturer gör detta överfor kvinnor. Men hvis du för exempel tar mäns härsktekniker överfor män, så är de ofta väldigt våldliga. Och något av det värsta du kan göra, det är att kalla en man för en kärring eller tispe eller hore eller en homo. Och det finner du till och med i militäruppläringen i Florida. Visst du då inte är man och grejer allt det här, så är du sissi sissi sissi. Alltså ja. Ja. Jag fick faktiskt en gång i militären, på 8 mars så var det troppchefen min bort med nå altern. Hur ska du fira dagen? Ja, akkurat. Akkurat. Ja. Men där alltså det ligger foran hela troppen. Ja, det ligger implicit är helt andra, vad ska jag säga, hvis jag hade studerat, och det är många som har studerat hur män uppför sig, härsketeknik eller härskare och för män. Och det är att slå ihjäl, och det är att banka upp, och det är väldigt många yttre former som de bland annat lär på unger i USA har ju lärt, och 16 000 drap av män på män på skärmen. Så det att lösa problemer för gutter och män är väldigt ofta att slå för sig. Och jag har inte studerat det så gott, men jag har studerat i många land, i Japan och Kina och sånt, hur män faktiskt förhåller sig till sina kvinnor. Och då är det märkvärdigt hur det stämmer dessa fem tingene. Så jag har ju akkurat mottagit en japansk bok om härsketekniker. Och jag har varit i Kina, jag har en pamflett här från Kina, jag har pamfletter på färöisk och samisk och gud vet vad, och tibetansk. Alltså, alla städer så har kvinnor igenkänt detta. Men är vi kommit långt i Norge? Nej, Norge är det som missförstår det mest. Ja, men jag tänker på i förhåll till kroppsspråksteori. Nej, det är rätt och slett de gör det väldigt, det första är att de gör det till språklig. Så att du finner böcker som säger ja, det är inte 5 men det är 28 härsktekniker, och så nämner de då alla såna olika måter för uhöfliga och överköringsgrejer. De kan du bruka hemma, de kan du bruka i politiken, de kan du bruka på arbetsstället. Men det, vi kan väldigt mycket om hur människor kan rätt och slett förhålla sig nedlatende overfor andre. Ja, for det er nedlatenhet, rett og slett. Ja, nedlatenhet, det kan du si at det dekker veldig mye av det, men det dekker ikke for eksempel akkurat dette med samme hva du gjør, så skal vi sørge for at du får straff. Nej. Men hvordan er kvinner mot kvinner da? Innenfor den teorien? Ja, du må huske på at jeg har ikke studert det, men vitsene andre har vært borte i det. Og særlig når det gjelder småjenter i skolesituasjon, så er det noe med gjenging og utestenging og sånne ting, som er mye mer karakteristisk for kvinner. For det er jo overførbart på alle mulige områder. Nei, da, vitsen er at de hersketeknikkene som jeg snakker om, de brukes av en stor gruppe som i årevis, kanskje i 1000 år, har hatt en overordnet posisjon overfor en annen gruppe. Hvordan kan man på en måte komme videre? Ja, det är väldigt vanskligt. Folk tror att du bara kan liksom slå tillbaka, ikke sant? Det har kommit en bok, jag känner henne väldigt gott, och jag har snackat mycket om det i Sverige. Och här är det sån, och då går vi tillbaka till denna situationen som jag var i. För det du gör är du bygger upp ett slags skjold, ett psykiskt skjold i det ögonblick du skönner att jag är inte dum, men det är någon som gör mig dum. Da rammer det deg ikke så sterkt. Og så er spørsmålet, hva gjør jeg for å komme ut av det? For hvis du sier, nå gjør du det mot meg, da er du, nei, men du skjønner, du må ikke være så sårbar, vet du. Den som er med i leken, den må tåle steken. Men vi kan ikke ha damer som ikke riktig skjønner det, at du må slå tilbake. Men da kommer du ikke videre. Så det eneste du kan gjøre, la meg si, i den situasjonen der, så kan du si det at når da et par mennesker har vært utsatt for dette veldig mange ganger, så kan noen andre av dine medsøstre gå opp og slå partiboka i bordet og si, jeg melder meg ut. Jeg mener, den formen for oppførsel som jeg her har opplevd, som du viser overfor denne, det passer ikke med mitt forslag med demokrati. Ja, for hvordan kan man på en måte konfrontere motparten med at vedkommende bruker hersketeknikk? Jo, man kan faktisk speile. Jeg kan nevne en situasjon der det her, det sånn som jeg tar tre dager på å fortelle folk hvordan det. Men for eksempel er det veldig vanlig i bedrifter og i organisasjonslivet at en kvinne kommer med et forslag. Så er det ingen reaksjon. Så går det 20 minutter, og så kommer en mann med samme forslaget. Og da blir det debatt. Og senere så kommer det i protokollen som denne mannens forslag. Det nesten alle kvinner har opplevd det. Så var det en gang hvor jeg var på 8. mars ute på Ås, og så sa de, nå har vi knekt koden. Og det var fire damer i et konsulentbyrå som sa, når en mann kommer med et forslag nå, så er det en av oss som tar opp det en stund etterpå. Og så kommer alle vi tre andre og sier og benevner det forslaget som hennes. Og da blir mennene så rasende. For de sa jo, det er jo ikke hun som kom med det, men så sier vi trodde det var nummer to som fulgte opp, som egentlig ga navn til dette forslaget. Skjønner du? Ja, men jeg skulle jo tro at noe skjedde i Norge da Gro Harlem Brundtland ble statsminister. Nei, men du vet at det som skjedde med Brundtland var at hun var kjeftesmella. Willoch var også meget intellektuell, han var meget verbal, men han fikk det ikke. Og ikke nok med det, men rundt omkring på valgplakatene, så kunne man da se at det var tegnet en svart tann foran i munnen på Gro Harlem Brundtland. Ja, men var det mange som tegnet på Willoch, var det ikke? Nei, det var ingen som tegnet noen ting på Willoch. Altså, vitsen var at det var veldig ulike former for motstand på de to. For eksempel, bli kvitt av, stod det. Mm. Og da bli kvitt, og så A. Ikke sant? Bli kvitt Arbeiderpartiet. Det var enorm oppfinnsomhet. Og nå vant hun jo, i og for seg. Det er ikke sant det jeg skulle si. Hun vant jo valget, så det må jo ha vært en god del menn som har stemt på. Og ja, men vitsen er at disse her, du vet når du har, jeg skal ikke gå i detalj, men når du har en valgprosess, så er det jo bare en liten prosentdel som vet akkurat at vi tilhører det partiet og sånn, ikke sant? Og så har du da sånne flytende... Ja, men jeg tenker på også innen de partiene, når de har på en måte kommet frem til at hun var Arbeiderpartiet sin statsminister, denne kandidat. Ja, og det er veldig interessant dette med når kvinner får politisk makt. Ja. For det får de når partiet er på vei ned. Kaci Kullmann Five, partiet var på vei ned. Landstein, partiet var på vei ned. Altså, når det ikke er noe veldig attraktivt for menn å overta. Ja, men Siv Jensen, hvordan forklarer du henne? Siv Jensen er et helt spesielt opplegg. Vitsen er at selvfølgelig har dette noe med politikk og hvem du appellerer til, og hvor enkelt du rett og slett fremstiller ting, og hva du lover. Mm. Altså, vi må ikke se bort fra det, men det jeg sier er at i veldig mange tilfeller så får kvinner lov til å overta når det ikke er så veldig attraktivt. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om, og dette har ikke noe med hersketeknikker å gjøre. Nei, det er ikke sant, der skriver vi ut igjen. Hva er det som er klisjé når på en måte hersketeknikk blir sånn allmenn omfattende? Ja, da bruker de det på alt mulig. Nå har jeg klippet en del aviser, og der er det en mann som sier, å, du brukte hersketeknikk på meg, for du kalte meg for en dritt, ikke sant? Og eller det er en nordmann som da sier noe om en same, og så sier de, å ja, nå bruker du hersketeknikker på samen, ikke sant? Men dette her er veldig viktig å slå fast, at det er kulturelt forankret. Det ligger i at noen grupper, overordnede, for eksempel hvite i Amerika overfor svarte og så videre, har hatt den overordnede posisjonen så lenge at det til og med har nedfelt seg lovverket, og du får ikke samme økonomi, du har ikke samme muligheter i det kristne eller i det muslimske liv, du i politikken, Så og I dag så har du altså den internasjonale økonomien som gjør massevis av menn fryktelig rike, men fremdeles I hele verden så eier ikke kvinner mer enn cirka 1% av all kapital og eiendom. De kan ikke bruke pengene til å spekulere, og derfor blir I alle land kvinner fattigere og fattigere og menn rikere og rikere. Ser du noen løsning på det her? Ja, altså, det blir noen likevekt. Ja, det løsning, og den går litt I bølger. Mm. Så at vi hadde en relativt sterk kvinnebevegelse I 70-årene, og det var fordi at da var det konkrete ting. Det var selvbestemt abort, og så var det kvinner inn I politikken, og så var det likelønn. Likelønn, det like stort gap I dag I lønna som det var den gang, men vi har fått kvinner inn I politikken. Men så kommer det rare at disse kvinnene lærer jo, og de sier det også offentlig både I Riksdagen og I Stortinget, hvorfor skal vi ha denne kvinnepolitikken da? Jeg mener, det jo ikke, da når man jo ikke toppen. Vi må holde på med finanspolitikk og oljepolitikk og forsvarspolitikk og sånn, for at der, det høystatusting, så hvis vi kan det, så får vi lov. Og hvis vi gjør det på samme måten som gutta gjør det, da det vi kan konkurrere der. Men alt det som heter fattigfolk, uføre, bønder og fisker, som du sier, altså alle de tingene som kommer der, kutt 20% I uføregreiene, sørg for å lage en pensjonsordning som gjør at vi får 600 000 flere kvinner som minstepensjonister, legg ned fødeplassene, altså hvorfor skal vi holde på med det da? Hvorfor skal vi være belastet med det? Det kommer alltid en ny bølge, men det sånn I sosiologien at hvis en gruppe får litt makt, så slår storsamfunnet tilbake med myter og illusioner. Og når det gjelder kvinner, så har alle kvinner trodd I 20 år at nå likestillingen her. Har du et råd da? Nei, det rett og slett å være oppmerksom på hva det som skjer med deg når du 45 år og likestillingen ikke funket. Mm. Og det veldig viktig å se sånne ting som at hele samfunnet innbyr til mer hersketeknikker og mer mobbing. Jo mer konkurranse, jo mer du må slite, jo mer rett og slett du utsatt du Da blir du altså veldig frustrert, og mennesker som blir frustrert har en tendens til å I hvert fall slå tilbake. Ja. Så vi har vært inne I en periode nå som veldig vanskelig, men jeg ser lysning veldig mange steder. Kvinner samler seg, de sier vi fikk ikke det vi ble lovet. Dette med, nå står det I Dagblad, kvinner like voldelige som menn. Så sier jeg, ja, da får vi begynne å telle hvor mange kjever som brukket på menn, og hvor mange fingre som brukket på menn. For vi jo like voldelige, vi dreper like fælt, og vi, altså, det helt opplagt. Men du får altså et trykk utenfra som sier at alt I orden. Mm. Og det har altså veldig mange unge jenter trodd. Inntil de oppdager at det ikke I orden. Se nå rett og slett på verden rundt deg, og forsøk å finne ut hva karriereveiene for gutta, og hva for jentene. Hvordan skjedde det at alle disse flinke jentene, Haga og Ysen og Livalla og Kari Breire, og alle dere, ut med dem? De har gjort noe gærent, ikke sant? Det relativt, ikke så veldig omfattende, store, det ikke sånne milliontap og sånne ting, men de har bygget et brygge som de ikke skulle bygge og masse sånne ting. Mm. Vær veldig oppmerksom på hva det som gjør at du blir straffet. Og vær klar over at kanskje ikke samme straffen ville ha nådd broren din eller faren din hvis de hadde gjort det samme. Og det siste vær bevisst. For nå vi I en situasjon hvor faktisk det begynner å bli bevissthet igjen. Etter at alle unge kvinner og relativt voksne kvinner blitt fortalt gjennom media og politikker at alt avhenger av deg, all likestilling der, og så ser du på hvem som har pengene I Norge og hvem som ikke har noen penger. Det var det vi rakk. Jeg håper vi ikke ga noen der ute noen gode ideer. Det hele avhenger av om du har evnen til å forstå noe som helst. Men vi forstod det. Olaf G. takker for seg, og tusen takk for at du kom til oss, sosialpsykolog Berit Aas. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hvert øyeblikk det studentnyheter. Grenseløst tilbake neste tirsdag til samme tid, klokka 10.30 altså. Og det også for deg hvis du veldig tidlig oppe på søndagsmorgen klokka 7:30 en reprise av denne sendingen. Du kan når som helst, fra hvor som helst, så lenge du har internettdekning, sende meg en mail til grenselost@radionova.no med kommentarer, spørsmål eller tips om temaer som du absolutt mener at jeg bør ta opp I det her programmet. Hei og hopp I det!